In de bijna 4 jaar oude Syrische burgeroorlog zijn tenminste 220.000 mensen om het leven gekomen. Sinds de oorlog in 2011 uitbrak zijn er 67.000 burgers, 68.000 rebellen en 81.000 leden van het regeringsleger of van regeringsgetrouwe milities omgekomen. Onder de doden aan de kant van de tegenstanders van de regering van president Bashar al-Assad zijn naar schatting 28.000 jihadisten uit tal van landen. Een uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Noord-Holland heeft 2 tips opgeleverd over de explosie maandag op een woonboot in Wormer, waarbij een man overleed. Of de tips bruikbaar zijn, kon de politie nog niet zeggen. Het programma wordt de hele week nog herhaald op de regionale omroep. Een 53-jarige man kwam door de explosie om het leven. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Duikers hebben na 73 jaar een zilverschat met een waarde van 47 miljoen euro gehaald uit een getorpedeerd Brits stoomschip. De SS City of Cairo vervoerde 100 ton aan zilveren munten toen het in 1942 tot zinken werd gebracht in de Atlantische Oceaan door een Duitse U-boot. De bergingsoperatie werd in 2013 al uitgevoerd, maar mocht nu pas bekend worden gemaakt. En dan het weer. Vanavond kunnen in het zuiden van het land en dan vooral in Zuid-Limburg enkele buien ontstaan of binnentrekken vanuit België. Onweer is daarbij niet uitgesloten. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. Vandaag wil ik u iets laten horen van de psalmen uit het Halleel. De psalmen die bij de feesten des Heren gezongen worden en gesproken worden. En dan gaat het over psalm 113 tot en met 118. Het Halleel is een lof- en jubelzang die op alle feesten wordt gezongen en gezegd. Behalve met Purim, dan wordt het boek Esther gelezen. Psalm 135 tot en met 136 worden wel aangeduid met het groot Halleel. En psalm 145 tot en met 150 worden het dagelijks Halleel genoemd. Maar in deze aflevering van Tikva kijken we naar de psalmen die met de feesten des Heren worden gebruikt. En die ook Yeshua heeft gezongen tijdens de sedermaaltijd met Pesach. De woorden wil ik zoveel mogelijk voor zichzelf laten spreken. Want tenslotte zijn dat de woorden die God ons geeft om ons aan vast te houden. En om de lof en eer aan Hem te brengen. En ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. We mogen dat doen met Pesach, Shavuot, Sukkot en Chanukka, de vreugdefeesten. All day and night I stretch out my hands to you. For centuries I've preserved your land for you. Oh, my beloved one, when will you believe my love for you? And seek my heart, O house of Israel. Gathered you back and brought you into your promised land. I've bound up your wounds and offered to you a lover's hand. Against your enemy I war to give my people room. I have called you my bride, and I would be your groom. You say, Baruch. far from me has gone. This people has worshipped me with their singing, but your heart so far from me is turned. I have struck you my son to be your Messiah. I have sent my only one to be your king. But he was stricken first and made your blood atonement, and you could not understand his suffering. De psalm van het Halleel is psalm 113. Erboven staat in de HSV-vertaling aansporing om de Heere te loven. Halleluja! Loof dienaren van de Heere, loof de naam van de Heere. De naam van de Heere zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt, tot waar hij ondergaat, zij de naam van de Heere geprezen. De Heere is verheven boven alle heidenvolken. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht uit het stof en de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij de edelen, bij de edelen van zijn volk, die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja! U hoorde Psalm 113 als eerste van het Halleel. En wat een prachtig uitzicht wordt daarin geboden. En daarna het lied met de zegen, May the Lord bless you and keep you. De psalmen zijn niet alleen voor de tijd van toen ze geschreven werden van groot belang, ook voor de eeuwen daarna zijn ze een bron van hoop geweest waar mensen uit konden putten. Psalm 114 laat ons zien hoe Israël werd gered uit Egypte. Erboven staat het wonder van de uittocht. Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jacob uit een volk met een vreemde taal, werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninklijk bezit. De zee zag het en vluchtte. De Jordaan deinsde achteruit en de bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren. Wat was er, zee, dat u vluchtte? Jordaan, dat u achteruit deinsde? Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen en u heuvels als lammeren? Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jacob, die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron. Psalmen die we veel lezen, worden daardoor ook heel vertrouwd. En dat is wat mij kan helpen, juist wanneer ik zelf de woorden niet kan vinden. Wie herkent dat niet? Je wil God prijzen en loven, maar de woorden lijken niet te komen. En dan is het bijzonder om het met woorden te zeggen die lang geleden zijn opgeschreven. Psalm 115 heeft dan ook als titel De Heerlijkheid van de Heere. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidevolken zeggen, waar is toch hun God? Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet en hun voeten gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. U die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. De kleine met de grote. De Heere zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. U bent gezegend door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heere niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Yahweh is exalted. Yahweh is exalted. And he reigns on high. He reigns on high. exalted. Yahweh is exalted, and he reigns on high. Wanneer we verlost zijn van dat wat ons gebonden hield, dan kan daar alleen maar een dankzegging op volgen. Psalm 116. En daar staat boven: danklied van een verloste. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert terug tot uw rust. Want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u, Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees. Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Och Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja. Ik lief, want hij is trouw mijn Heer. Hij hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij richt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij geeft mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Ja, hij redt mij keer op keer. Ik riep in nood tot God, wees mij nabij. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waarde. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En ons onze God ontfermt zich op het gebed. Hij ontfermt zich op het gebed. God heb ik lief, Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig is de Rechtvaardig is de Heer. Genadig, rechtvaardig is de Heer. Is de Heer. U hebt mij, Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mij ondersteund, nu zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. In het vrolijk leven. God heb ik lief, Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig is de Heer. God heb ik lief, Hij is trouw mijn Heer, genadig, rechtvaardig. Rechtvaardig is de Heer, is de Heer, is de Heer. God heb ik lief, Psalm 116 in de berijmde versie werd gezongen door de Psalm Project. De volgende psalm is al door velen op muziek gezet. En het is ook de kortste psalm in de Bijbel. Maar tegelijkertijd is het de mooiste liefdesverklaring die we kunnen uitspreken. Alle volken, loof de Heere, staat erboven. Loof de Heere, alle heidenvolken. Prijs hem, alle natieën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig. Halleluja. Thank you. De laatste psalm van het Halleel is een lofzang, met als titel Dankzegging na overwinning. Soms kunnen we het gevoel hebben dat we niet meer verder kunnen en dat we het gevecht verloren hebben. Maar we mogen schuilen bij onze Vader en weten dat de overwinning is behaald. Psalm 118. Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Alle heidenvolken hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. En in de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardige klinkt luide feestgezang. In de tenten van de rechtvaardige klinkt luide vreugdegezang. Een lied van verlossing. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Amen. Bij Gods goedheid loven en prijzen Z'Heere majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Israël nu Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. U bent mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Komt, laat ons nu loven en prijzen zeer hun majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn liefde loven en prijzen zeer een majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn liefde duurt in En zo hebben we samen het hele Halleel gelezen. En psalm 118, het laatste, was ook een profetische psalm. En daarin zagen we Yeshua helemaal komen als het lam van God dat de zonde der wereld heeft gedragen. Maar ook de komende koning. En we hebben ook tweemaal een berijmde versie gehoord. Psalmen van dankbaarheid en van het brengen van lof aan de eeuwige. En daarmee sluiten we Tikva af voor deze week. Ik wens u voor de komende dagen zijn shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Adonai. but then I'm cold. It's ignivel, etnasa, behevto cold. As I melech, as I melech, Shimonica. Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Duikers hebben na 73 jaar een zilver